Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Hey, Dobry wieczór, minęła trzecia. Przed mikrofonem Marta Malinowska, to jest Dzika Karta w programie trzecim. Będę z Państwem przez najbliższą godzinę. W dzisiejszej nocy, w Dzikiej Karcie, temat przewodni jest wyjątkowo, jak na mnie, uporządkowany i pragmatyczny. Postanowiłam skupić się na młodej brytyjskiej scenie, która w tym momencie jest w fazie absolutnego rozkwitu, czy wręcz wybuchu, i przeżywa bardzo ciekawy moment w myśl idei "zróbmy coś inaczej niż wszyscy", będącej motorem napędowym praktycznie od początku istnienia brytyjskiej popkultury. Debiutujący 7 lat temu James Blake otworzył Dziką Kartę z nagraniem I Only Know What I Know. Po pierwsze dlatego, że zawsze zaczynam od starszego utworu, po drugie chcąc przypomnieć, jak dużo samotności i melancholii mieli w sobie twórcy debiutujący na początku obecnej dekady. Teraz sytuacja wygląda zgoła odmiennie. Najgoręcej jest w bulgoczącym kotle jazzowym. Na początek Alpha Mist. To był Alpha Mist z autorskiej płyty Antifon, która zbudowana została z rozmów telefonicznych z jego bratem, a sam Alpha Mist zaprezentował się jako sprawny klawiszowiec i producent, skupiając na tym albumie swoje inspiracje muzyczne, przede wszystkim te jazzowe, ale też kierując się ku takim brzmieniom nowobitowym, których przewodnim twórcą był Jay Dilla. To teraz pora na zespół i to nie byle jaki, Ezra Collective, jeden z czołowych składów związanych z wytwórnią On The Corner, której inny przedstawiciel, czyli zespół Kolokutor, wystąpi jutro na żywo w Warszawie, więc przy okazji polecam serdecznie ten koncert. Ezra Collective, czyli jeden z głównych reprezentantów tej młodej brytyjskiej jazzowej sceny i utwór zatytułowany Pure Shade. To jest nagranie, które pochodzi z płyty, będącej jednym z podstawowych powodów, dla których postanowiłam się skupić właśnie na tym temacie w dzisiejszej Dzikiej Karcie. Ta płyta zatytułowana jest We Are Out Here i została wydana przez Brownswood Recordings i właściwie ma za zadanie takie przekrojowe zaprezentowanie, ale też celebrowanie tej wspomnianej już młodej brytyjskiej sceny, więc jeśli ktoś jest zainteresowany tym brzmieniem, to myślę, że naprawdę warto zacząć akurat od tego albumu. To teraz przejdziemy do młodych solistów, konkretnie wokalistki Georgia Smith. Bardzo dużo się o niej ostatnio mówi, a jest jeszcze przed swoim oficjalnym debiutem Beautiful Little Fools. Trying to be the one you believe in. I'm just trying to be the one in rotation. Tell them play me on your radio station. I don't wanna be no one-hit wonder. I'm trying to find some new skin to crawl under. I'm trying to find a new beat to go with shit. Trying to parade this way that I made with. I'm not trying to be the fly-by-night type. Ain't really made for the limelight. But I wanna live life till I'm living life under bright lights. Spit it till you get that I'm already in my prime. I'm trying to be that nickel. Do a few shows, let my name get bigger. All let my bank account fill up. Tell you how I feel till you finally feel up. I'm trying to be that nipple. Do a few shows, let my name get bigger. Do a few more, let my bank account fill up. Tell you how I feel till you finally feel up. Oh, slide. Sound of my fears. Get on with your shit and handle your business. 12 months, never left some mannequin in my life. I'ma take the title as the man of the year. Shit, it's familiar, I've been here. Been this heart, still my heart stays sincere. Things are never really like what they seem. Life got to me when I hit that 18. Trying to get them to recognize, heard but ain't seen. Niggas biting flows, but they still ain't me. This, that. Let it slide, I'ma be alright, never lose a sight. Kid is doing fine, shit is do or die. Don't be quick to judge me. Life is hard but it's lovely. Lovely. On a mad one I must be. Nobody can say that they bust me. Did it on my own terms. I'm tryna be that nigga. Do a few shows, let my name get bigger. Do a few more, let my bank account fill up. Tell you how I feel till you finally feel up. I'm tryna be that nigga. Sympathy, promise they will remember me. That's my word to keep. You might learn from me. This ain't hard to read. I'm just asking, please, to be heard now. You a star in this, we play a part in this. Look where we are in this. Came from the soil and grew up to be loyal. Count my blessings, what's worth more? Hey, money or oil, this is that D&D. This is that D&D. Don't you stay there and see better. Wake up and smell the coffee. What's meant to be? What is meant to be? Stay wide awake, wide awake, wide awake, wide awake. Kolejną artystką urodzoną w latach 90. wartą obserwowania jest Little Sims, którą postanowiłam wybrać na reprezentantkę młodej brytyjskiej sceny rapowej w tym przypadku, czy właściwie całego tego środowiska, które skupione jest wokół słowa mówionego. Little Sims od kilku lat konsekwentnie szlifuje swój styl, pokazując, jak duże postępy można robić nie tylko jeśli chodzi o ten przekaz, który zawarty jest w jej utworach, ale także ze względu na flow, będące przecież równie istotne, jeśli chodzi o hip-hop. One in Rotation and One Wide Awake to jest tytuł konkretnie tego nagrania. I Little Sims, powtarzam jeszcze raz nazwisko tej według mnie wybitnej raperki. To teraz Tom Misch. To jest multi-instrumentalista, podobnie jak jego siostra Laura Misch, która kilka miesięcy już temu w Dzikiej Karcie była grana. Mówi, to jest nagranie, które pochodzi z jego absolutnie świeżej płyty Geography. My cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fiber in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you. But instead I stand still, heart cracking. Those little curls on the back of his head bouncing as he steps out of my life. Whatever. Thank you. that the fire we both made still burns a little in you. I wrote to you every day, did my letters find their way? Our memories on my screen, two lovers in this mystic dream. Baby, come back to me, come back to me. Too much time on my phone, baby, do you still sleep alone? Come back to me, come back to me. Remember me, fresh out of black and white. That you move somewhere far away. Is your number the same as before? I can't ignore the time. May have changed your ways. Does my record still hang on your wall? Such a sentimental way to groove. I hope it still touches you. Baby, come back to me, come back to me. It kills me to see you leave, so I came home and made this beat. Baby, come back to me, come back to me. Remember me, fresh out of black and white. The scene, you and me, what could have been, still swimming in old lovers' dreams, still playing on new movie screens. Remember me, let's set the scene, you and me, what could have been, still swimming in old lovers' dreams, still playing on new movie screens. Remember me, let's set the scene, you and me, what could have been, still swimming in lovers' dreams, still playing on new movie screens. Remember me, let's set the scene, you and me, what could have been, still swimming in old lovers' dreams, still playing on new movie screens. Seven, oh, three. To jeszcze jedna jazzowa wokalistka, czyli Yasmin Lacey, uznawana za czołową reprezentantkę tej młodej eksplozji sceny jazzowej na Wyspach. Co ciekawe, Yasmin Lacey zaliczyła odwrotną drogę niż ta, która kojarzy nam się z typowym sukcesem. To znaczy urodziła się i wychowała w Londynie, ale dopiero kiedy przeprowadziła się do Nottingham, zdała sobie sprawę z tego, że właściwie to ma w sobie odpowiedni potencjał, żeby zająć się wokalem i nie można jej odmówić tego, żeby była to zła decyzja. To teraz ja zrobię coś w myśl przytoczoną przeze mnie na początku programu, czyli zupełnie inaczej niż robią wszyscy, bo będziemy mieli dzisiaj do czynienia z jednym odstępstwem na rzecz francuskiej artystki, multi-instrumentalistki również, O'Clow i utwór Samuel z jej ostatniego albumu. Thank you. O tym, z jak wielką fascynacją śledzę instrumentalną scenę grime'ową z Wielkiej Brytanii, miałam okazję już parę razy wspominać w Dzikiej Karcie, w związku z czym nie mogłabym pominąć tego zjawiska muzycznego także dzisiaj. Reprezentantem tego instrumentalnego grime'u będzie Mr. Mitch. Może przez niektórych uznawany za ojca chrzestnego wszystkiego, co wydarzyło się na przestrzeni ostatnich 7 już na dobrą sprawę lat, ale on jest nie tylko wartym zwrócenia na niego uwagi muzykiem, ale także wydawcą, a właściwie rola tych osób, jeśli chodzi o postęp, jest chyba tak samo duża. To Mr. Mitch i Wandering Glazers. Thank you. to Mr. Mitch, jeśli ktoś byłby zainteresowany tą nową sceną grime'ową, czerpiącą bardzo dużo też z nagrywania Otoczenia i Przestrzeni, to myślę, że jest to odpowiednie nazwisko, od którego powinno się rozpocząć swoją przygodę właśnie z tą muzyką. Gdzieś między tymi wszystkimi światami, ale też czerpiąc bardzo dużo z kultury afro czy z kultury latynoamerykańskiej, jest zespół Penia, na czele którego stoi Magnus P.I. To jest człowiek, który nagrywał ze wszystkimi, ale dopiero w tym projekcie odnalazł i też przedstawił słuchaczom bardzo charakterystyczną dla siebie tożsamość. I to jest kolejna płyta, która została wydana nakładem wytwórni On The Corner. Na antenie programu trzeciego Penia i utwór Tribes, który pochodzi z ich ostatniego, absolutnie świeżego albumu Super Liminal. My child is dead. My soul. My child. My soul is dead. Obviously, it's a steady job, isn't it? Yes. To już prawie wszystko w dzisiejszej dzikiej karcie, przekrojowo prezentującej to, co dzieje się w tym momencie w muzyce w Wielkiej Brytanii, szczególnie koncentrując się na młodych artystach. Pożegnamy się utworem od Jumping Jack Flash, który urodził się i wychował w Londynie, ale w tym momencie mieszka w RPA, szukając tam korzeni i czerpiąc z tamtejszej kultury muzycznej. Marta Malinowska, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dobrej reszty nocy. Do usłyszenia. Autopromocja.